سورة الشمس مكية والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والسماء وما بناها الأهوي والشمس ما دي قسم المري وضحاها بتاش هذا دي المر وسنو لغة نسبت تبرا دلتا ودي المر تدري شان قليلي نو دغا اسناد ودتا اغم مجاجد فدي اعتبار شي دغا دا ساش ترونا دا دا سفيدا دا نو يدري هو يستخل كندل ساش شري نو دا دا هذا مير وشمس ترى جري والقمر ازمادي كسنجي نو فستوجمي اذا طلع شي دا ورست شي ها تربي المر دا تربي المر را ورست شي المر مشكي دا فقسي والنهار زما دي قسمي فروس اذا جلا سدا روشانه کی هذا المر اس نو سنگ دار المر رو دا روز دا المر روشانه کی اصلی خو خبره اغا بلا قصد انو دلتا چی دا دا نسبت دلتا و دیتا مجازن کری دی چی دا روز دا المر روشانه کی دا مانا چی دا المر چی معلومی جی فروس کی معلومی جی ظهور د پرواز کی راځي نو په دې اعتبار سره اوس هغه د جلا فاعل نهار دی او دا د هار ضمیر دا د مفعول ضمیر هغه و دی شمس ته راګري اول نه او زما دې قسم په شپه اذا یخشا چې دا شپه پټه کي هذا المر دا المر پټ کي اوس ګوره په دې کښې دا مخ کې نو والنهار بلکې دا هغه والقمر اذا تلاهاته دا تلاش دی چی غد ماجی دی اول نهاری ازا جلاها دا جلاش دی چی غد ماجی دی اول لیلی ازا یخشا دا دیا چی غد مزاری دی یخشا چی دی مزاری چی غد اگا نور چی دی ماجی گانه دی نو دا اولی دل تپا نو مزاری سر آتا گو او پا مخی کیم اگا پا دی ماجی گانه راتا گو انو اگا بیا دا متشرین داوائی ویدل تی دا ریایت تا قاسلی وکی چې دا فاصله د آیاتو به راغله چې دلته اوس هم ماضي راوړه نو هغه شیعه به وایي نو هغه شیعه نو خو بیا هغه دا نورو سره موافقه نه راتم هغه خو ترها مسکم هغه کلمه چې وه هغه حرف چې وه هغه ولاړ و نو دلته چې یخشا چې ابره یخشاها د هغو سره فاصله برابره شو اول سما زما دې قسم په اسمان او ما په هغه ذات بنا چې بنا کړی دی هغه د اسمان والارض ما دي قسم فم ذكر او ما فهذا طه شوف الاولي الى عدم ذكر او نفس ما دي قسم نفسي او ما فهذا ذات خواش برابر كلي الى نفس فالهم صول يديها ونفس فجورها هذا جناد نفس وتقواها تقوى النفس يعني خير يمر صولي شر يمر صولي تاتي وشولي زما دي په دغه قسم دي د دې ګردو جواب هغه دغه دی قد افلح من زقاها دا یو جواب شو قد افلح په تاکید سره هغه فلح پیدا کړې ده من هغه چا زقا چې هغه تصفیه کړې وي هذه دي نفس چې دا خپل نفس یې پاک کړې وي او قد خاب او خائب دی تاوانجن دی من هغه څوک دستاها چی فکر کرده یه هادا نفسه نفسی فکر کرده گناهی و شامیان و معصیات و سره آغاز نو علوده کرده نو داده خواهید قد لبت تکذیب کرده و سمود و سمودات دی تغیاها دی تغواها فا هاگا سبب دی سرکشی هادا دی نفس دی نفس دی سرکشی پا وجه کرده ایز آغا وقت ان بعث چې هغه د پورته شو ولاړ اشقاها هغه بدبخته د دوی د دې سمویانو نو بدبخته نو دوی خو خپله مشوره وکړله نو د دغه دپاره چې د دغه وشي څه به ځان خلاص شو نو یو څوک چې په نامه د قدار یا د قذار هغه وضو ته مقرر کړي دا نور مشاورین و دته وویل چې ته به دا کار کوې ته به یې وژنې هغه ورنه ورلې هغه وشه څه فکر فقال ویلي و لهم ولیت رسول الله رسول د خدای چې نا قتل الله و سقیاها تا چې پرېږدې نو ینجي ضرور نا قتل الله تا چې پرېږدې وشه د الله او سقیاها یعنی ما سقیاها سره به اوبېدو لګې تا خپل اوبه پرېږدې لکه د دې خپل دروجې نوبت د دې دروجې په نوبت کښې به کار ده او هغه نورې روجې چې دي هغه بیا ستاسو دي دا اوبه نو فقط دبوو دوی تکذیب وکړي ودې ډېر کړم په افر ورته بي یې کړله هادا دا اوسه ورته ټپي کړه فدمدم علیهم ربهم بذنبهم فسواها نو فدمدم نو هغه منتظر کړي عذاب عليهم فرضيباني ربهم رب دبي بذنبهم فسبقت كنا ردي شريدا كنا وكردا نو على هم فرضيباني عذاب منتبك انتباه كنا لا مانا شيء اولا هم دون اخلاص نسو جرد هم تربي عذاب لا عندي سولا نو فسواها شدا يقرلا نو برابر يقرلا هذه دي دا سي برابر قرلا يعني دا مانا دا سي على قرلا شگر سرائے ورک سولا دائی دائی کی دمزی کی سر لکامو گو کلانے کی دمزی کی سر برابر ولا یقا خدای نے بیری جو اقبا ہا جو اقبا سفر ہا دا دا سمو جان بلکہ دا ایچا دا اقبا سنبی وسنو دا دا دنیا کی خود دا خلق دا شیوی شی یو چا توائی و آغا فلانی تو راملا کر دیوائی و جن بیری زمان نو سبا بیانی دی نپریشی ځکه خو هلته دی ملګري لري کور لري و قوم لري و فلان شی لري و فلان لري نو په دغه اعتبار سره دی بار جوړي بیرېږي او چې کله داسې وي نو هغه جوړي بیرېږي نه بیا هغه ته وراملنه کوي نو هله داسې دي چې هغه د چا د عقبا څخه بیرېږي چې بیا به نو وروسته تر دې دوی زما مواخذه کوي پر ما به عنجې کوي درخواستونه به راباندې کوي